तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तृतीय अध्याय चतुर्थ श्लोक यकर्मणाम आरंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति यकर्मणामनारम्भात् यकर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति यकर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति नकर्मणामनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न तो काम से विमुक्त होकर कोई काम फल से छुटकार पा सकते हैं और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं इस श्लोक में इसका अर्थ समझना थोड़ा कठिन ही है और अर्जुन स्वयं कठिन जैसे लग जाए हैं। श्री कृष्ण जो कहते हैं वो तो साधारण धारणा के विपरीत ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म छोड़ने से कर्म के फल नैष्कर्म वो उस फल प्राप्त नहीं होते और संन्यास लेने से सिद्धि या मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि केवल काम छोड़ने से कर्म इस प्रसंग में कर्म शब्द काम का मतलब कार्य और विशेषकर वैदिक सिद्धांत में कर्म शब्द का अर्थ है वैदिक विधि और निषेध के अनुसार वैदिक नियम के अनुसार कर्म करना। तो वैदिक विधान के अनुसार कर्म करना पुण्य कर्म बोलते और पुण्य कर्म करने से भविष्य में लोग शुभ फल मिलते स्वर्गवास और स्वर्गवास के बाद तो इस पृथ्वी में लौटे आने के बाद जन्मैश्वर्य श्रुति श्री प्राप्त होती, अर्थात उच्च कुल में जन्म लेना, धनी परिवार में जन्म लेना, और बुद्धिमान होना और रूपवान होना। तो पुण्य कर्म करने का फल शुभ होते, परंतु लोग जो विशेष बुद्धिमान है, इस पूरा भौतिक स्थिति देखने से विचार करते हैं कि क्योंकि स्वर्ग जाकर भी, स्वर्ग जाके भी और उच्च कुल में जन्म लेना, वो सब होते हुए भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुखों भोगना पड़ेगा, और इसलिए वो लोग जो विशेष बुद्धिमान है प्रयास करते हैं पुण्य कर्म नहीं करने से अकर्म करना, क्योंकि पाप कर्म करने से वो फल जो मिलते वो अति अशुभ होते, वो पुण्य कर्म करने से वो शुभ फल मिलते, लेकिन शुभ के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुखों अनुभव करना पड़ेगा। तो इसलिए बुद्धिमान लोग विचार करते हैं कि मैं और कर्म पुण्य या पाप नहीं करूंगा, और इस प्रकार मैं मुक्त होऊंगा, और इसलिए संन्यास ग्रहण करना है, संन्यास त्याग, संसार त्याग, कर्म त्याग। और इस प्रकार जो त्यागी है, सन्यासी है, उनका उद्देश्य या लक्ष्य है कि सन्यासी होने से मैं शुभ अशुभ पुण्य पाप सभी प्रकार का कर्म के फलों से मुक्त होऊंगा, और इस प्रकार मैं योग्य होऊंगा मुक्त होने के लिए। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल काम छुटकारा से या केवल औपचारिक रूप से संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस श्लोक में विषय है सिद्धि, तो कैसे सिद्धि प्राप्त होती है। अर्जुन का प्रस्ताव था, मेरा कर्म क्षण, कर्म स्वकर्म करना धर्म ही है, वर्णाश्रम धर्म में स्वकर्म पालन करना वो ही धर्म बोलते। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, और उस अवस्था में दुर्योधन के फौज के सामने खड़े होकर अर्जुन का धर्म कर्तव्य था युद्ध करना, क्योंकि दुर्योधन धर्म का विरुद्ध था, इसलिए धर्म के अनुसार अर्जुन का धर्म या स्वकर्म था युद्ध करना। परंतु अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से धर्म पालन नहीं होगा, अधर्म होगा। तो आधुनिक बिजनेस मैनेजमेंट में एक कहा बात है, विन विन सिचुएशन, ऐसे प्रबंध करना चाहिए जिसमें दो, अगर दो पक्ष हो तो दोनों विन करेंगे, दोनों सफल होंगे। परंतु अर्जुन ऐसी स्थिति में थे जिसमें लूज लूज था, तो जो भी उसी स्थिति में जो भी किए थे तो उससे अशुभ सृष्टि हो, वो अर्जुन का विचार था। अर्जुन का विचार था कि यदि मैं लड़ाई करूंगा तो वो अधर्म होगा, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में मेरे गुरुजन है, विशेषकर भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, ब्राह्मण जाति के अनुसार अश्वत्थामा ब्राह्मण का, और मेरे भाइयों है कुटुंब आत्मीय स्वजन और बंधुजन है, और ऐसे लोग के साथ लड़ाई करना ठीक नहीं है, अधर्म है। परंतु अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय होने से लड़ाई का, और इनके ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का आदेश था और इच्छा थी कि अर्जुन लड़ाई करेंगे, तो वो युद्ध छोड़ना वो भी अधर्म होता। तो इसी द्विधा में अर्जुन तो जो भी करता तो अच्छा नहीं होता। तो अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से युद्ध छोड़ना अच्छा हो, और मैं ऐसे त्यागी होऊंगा, इस काम करना शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, तो मैं छोड़ दूंगा और इस प्रकार मैं सन्यासी बन जाऊंगा। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल काम छोड़ने से अकर्म का फल नहीं मिलता। और केवल संन्यास ग्रहण करने से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत साधु है जो साधु बन गया क्योंकि उनका संसार तो अच्छी तरह नहीं चलता, घर में बहुत बड़ी समस्याएं थी, और मतलब उनका संन्यास ग्रहण करने का कारण आध्यात्मिक नहीं था, निराशा होने से ही तो सन्यासी बन गए, नहीं तो गरीब है और पेट भरना का समस्या थी, या किसी काम के लिए योग्य नहीं है, या किसी काम करने की कोई इच्छा नहीं थी, और इसलिए संन्यास लेते हैं, साधु बन जाते हैं। ऐसे विचार करते हैं कि यदि मैं सन्यासी बन जाऊंगा तो कम से कम भिखारी होने से मैं दिन में 4-5 चपाती ले लूंगा और ऐसे बचूंगा। तो संन्यास लेने का उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं है। तो संन्यासी ऐसे फालतू या अवास्तविक संन्यासी होने तो कम से कम कुछ अभी नहीं करना चाहिए। संन्यासी का अभी नहीं करना, तो इसलिए थोड़ा गीता पाठ करना है या हर हा महादेव बोलना है और कुछ ना कुछ धर्म करना चाहिए और उससे उनका कुछ फायदा हो, लेकिन सिद्धि प्राप्ति का कोई सवाल नहीं। यदि कोई संन्यास लेते हैं पेट भरने के लिए तो वो सिद्धि मिल सकते, पेट भरने की सिद्धि, लेकिन परम सिद्धि जो लोग सामान्यतः सोचते परम सिद्धि है मुक्ति प्राप्ति, तो उसको मिलना नहीं होगी। शायद वो भी मुक्ति प्राप्ति वो भी हो सकती, क्योंकि सन्यासी ज्यादा सन्यासी साधु तो ढोंगी होते हुए भी, फेट बढ़ने वाले सन्यासी होते हुए भी तो सामान्यतः ऋषिकेश वाराणसी जैसे पुण्य स्थल में निवास करते, और ऐसे पुण्य स्थल में गंगा के तट पर शरीर चरण का फल मुक्ति होती है, तो इसी प्रकार भी मुक्ति मिलते। लेकिन श्री कृष्ण का वचन इसी श्लोक में यही है कि केवल सन्यासी होने से सिद्धि प्राप्ति नहीं होती। इसका अर्थ है कि संसार चरण या सन्यासी का पोशाक पहनना यही सब उपचार है, यही सब बाह्यक है, परंतु वास्तविक सिद्धि और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन तो पोषक परिवर्तन करने से नहीं होता है, चेतना परिवर्तन वो ही मुख्य विषय है इस श्लोक में और पूरी भगवद गीता में, कि यदि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या शूद्र से अधम, तो जो भी स्थिति में हम हो, यदि हम धनी या गरीब, यदि हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, तो यही सब सांसारिक विभाजन है। भगवान श्री कृष्ण का वानाश्रम धर्म में जो श्री कृष्ण की सृष्टि है, चातुर्वाण्यं माया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, तो यही सब सुविधा है। वर्णाश्रम धर्म पालन करने से अनुकूल स्थिति सृष्ट होते हैं, धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। परंतु केवल वर्णाश्रम पालन करने से या सन्यासी होने से, वर्णाश्रम धर्म ये चार वर्ण है, चार आश्रम है, और दोनों वर्ग में उत्तम है सन्यासी, तो सन्यासी होने से भी, केवल सन्यासी होने से भी परम सिद्धि प्राप्त नहीं होते हैं। परम सिद्धि है दूषित चेतना से मुक्त होना और चेतना परिशुद्ध होना, तो यही इस श्लोक का गुह्य सूक्ष्म अर्थ ही है। तो सन्यासी होना अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, परंतु सन्यास लेने के पश्चात यदि कोई गंभीरत्व से सन्यास धर्म पालन नहीं करते हैं, तो ऐसे सन्यासी होने का अभिनय से ज्यादा लाभ नहीं होता। और यदि कोई गृहस्थ है परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत गंभीर ही है, तो वो व्यक्ति परम सिद्धि मिल सकती है। कैसे? गृहस्थ का मतलब अथो गृह क्षेत्र सुथाप्त वित्त, ये सबों से मोह बढ़ते हैं। अथो गृह, गृहस्थ का मतलब गृह, अथो गृह क्षेत्र, ये मेरे देश है जय महाराष्ट्र जो भी हो, ये मेरा पार्टी है, किसी पार्टी का नाम नहीं कहूंगा। अथो गृह क्षेत्र सुथा मेरे बच्चे हैं, आप तो मेरे सब स्वजन कुटुंब, वित्त मनी रूपी डॉलर धन। तो गृहस्थ जीवन में यही सब विचार होते हैं, मेरा घर, मेरा देश, मेरे लोग, मेरा धन, और यही सबों से मोह की वृद्धि होती है। तो इसलिए शंकराचार्य का विचार है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है संन्यास लेना, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है तब तक वो माया से मोहित रहेगा। और इस प्रकार अर्जुन का विचार था और सामान्यतः सब लोग का विचार है, परंतु इस श्लोक से और पूरी भगवद गीता का उपदेश से श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि संन्यास ग्रहण करना वो आध्यात्मिक जीवन का मुख्य प्रयोजन नहीं है, पोषक परिवर्तन करना, आश्रम परिवर्तन करना, जीवन शैली परिवर्तन करना, तो वो तो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय है चेतना परिवर्तन करना। तो कैसे चेतना परिवर्तन करना संभव हो? यदि एक व्यक्ति संसार के बीच में फंस गए हैं कैसे संभव? संभव है, श्री कृष्ण कहते भगवद गीता में, श्री कृष्ण की भक्ति करने से। श्री कृष्ण की भक्ति इतना शक्तिशाली है कि संसार के बीच में स्थित होते हुए भी तो कृष्ण के भक्तों अनासक्त, वे गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त ये सब के बीच में रहते हैं, परंतु उनकी आसक्ति है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की सेवा और कृष्ण के भक्तों सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं। जैसे सांसारिक जीवन में कुछ पैसा कमाना है और सामान्यतः गृहस्थ लोग पैसा कमाते हैं गृह संसार चलाने के लिए, जो सब विषय इंद्रिय सुख का हेतु ही है। परंतु जो शुद्ध भक्त कृष्ण भक्त गृहस्थ आश्रम तो पैसा कमाते हैं और संसार चलाते हैं, परंतु उनका उद्देश्य इंद्रिय सुख नहीं है, कृष्ण का दिव्य सुख। तो गृहस्थ भक्तों और सामान्यतः विषयी गृहस्थ दोनों का जीवन शैली में बहुत कुछ है जो एक ही है, तो दोनों कुछ ना कुछ काम करते हैं, दोनों उनके कुटुंबों का लालन पालन करते हैं, परंतु विषयी भौतिकवादी गृही संसारी सब कुछ करते हैं इंद्रिय सुख के लिए और इस प्रकार मोहित रहते हैं और इस प्रकार सिद्धि नहीं मिलते, मुक्त नहीं होते। और कृष्ण के भक्तों सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए और वो ही प्रयास कृष्णार्थे खिल चेष्ट सब वो चेष्ट सब कुछ जो भक्तों करते हैं श्री कृष्ण का सुख के लिए करते हैं, तो वो प्रयास चित्त शुद्धि होते हैं और पूरी चित्त शुद्धि क्या है तो इसी भावना कि सब कुछ जो मैं करता हूं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए और वो चेतना परी शुद्ध पूर्ण शुद्धि है। और किसी अभक्त सन्यासी होते हुए भी तो यदि भक्ति से सब कुछ नहीं करते हैं, यदि मुक्ति के लिए सब कुछ मुक्ति प्राप्त करने के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन उसका उद्देश्य नहीं है कृष्ण सुख कृष्ण भक्ति, तो मुक्ति मिल सकते लेकिन भक्ति नहीं मिलती। भक्ति में मुक्ति शामिल ही है, मुक्ति में भक्ति नहीं, अर्थात मुक्ति से भक्ति अधिक ही। तो ये सब सूक्ष्म तत्व श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं और आज तक इस विषय के बारे में बहुत भूल धारणा प्रचलित है। सामान्यतः लोग का विचार है कि मुक्ति प्राप्ति परम सिद्धि है और उसलिए सन्यासी त्यागी होने चाहिए, तपस्वी होने चाहिए, किसी भी काम नहीं करना है, गृहस्थ जीवन में मुक्ति प्राप्ति संभव है। और भक्ति जो भक्ति लोग जो भक्ति कहते हैं वो कहते हैं वो एक स्तर है, लेकिन वो निम्न स्तर ही है। और उत्तम स्तर है त्याग, मुक्ति के लिए प्रयास करना। परंतु वास्तव में यही सिद्धांत विपरीत ही है, भक्ति सर्वोत्तम ही है और भक्ति इतना शक्तिशाली है, भक्ति का प्रभाव इतना ही है कि गृहस्थ जीवन में भी वो गृहस्थ जीवन जिसमें सामान्यतः भौतिक आसक्तियां बहुत दृढ़ होती है, तो वो गृहस्थ जीवन में यदि एक व्यक्ति पूरा आत्मसमर्पण करते है श्री कृष्ण की सेवन, आत्मसमर्पण और इनके घर कुटुंबों सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं, वो भक्ति करना उत्तम है त्याग करने से। तो फिर भी भक्ति में कुछ भक्त सन्यासी होते हैं, दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। और वास्तव में तो सब भक्त तो पूरे शुद्ध भक्त नहीं है, और गृहस्थ जीवन में यदि कोई भक्त ज्यादा आसक्त होते घर पत्नी बच्चों ये सबों से, तो वो सब आसक्तियों तो विघ्न होती है भक्ति जीवन में। तो इसलिए संन्यास ग्रहण करने है भक्ति जीवन में भी, लेकिन विषय यही है कि संन्यास ग्रहण करना त्याग करना वो तो मुख्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में संन्यास या त्याग ग्रहण करना मुख्य नहीं है, मुख्य है चेतना, कि चेतना शुद्ध हो। तो जिससे चेतना शुद्ध हो सकते है इसलिए संन्यास ग्रहण करना है। लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद यदि कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो संन्यास ग्रहण करना तो प्राय निष्फल था। तो विषय पूरी भगवद गीता में विषय है, यही विषय कि भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति वो ही परम सिद्धि ही है। और इसलिए हमारा आराध्य श्रील प्रभुपाद इस भगवद गीता संस्करण का नाम दिया भगवद गीता यथारूप, क्योंकि बहुत से पंडित जो भगवद गीता पाठ करते हैं या दूसरों को बताते हैं या भाषा लिखते भगवद गीता के ऊपर, इस मुख्य इस एक ही सत्य विषय तो नहीं मानते। भगवद गीता से मुक्ति धर्म स्वकर्म इत्यादि यही सब सिद्धांत निष्कर्ष करते मुक्ति इत्यादि, परंतु की भक्ति कृष्ण की भक्ति भगवद गीता का एक ही उपदेशी है, वो ही उपदेशी है। बहुत से माया मोहित, बहुत बड़े विद्वान शास्त्र विद्वान है, लेकिन शास्त्र का सारांश नहीं समझ। तो गीता में स्पष्ट ही है, श्री कृष्ण बाबा कहते भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से ही मुझको समझना संभव। बहुत श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण इनकी स्वयं सर्वश्रेष्ठता स्थापन करते हैं, और जिसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ विधान ही है। बहुत श्लोक है भगवद गीता में, परंतु अभाग्य अभक्तों नहीं समझ। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से आजकल पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग इस भगवद्गीता का वास्तविक उपदेश मिलते हैं कि बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हुए भी तो सर्व सिद्धि सर्व मंगल प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, जिसका वर्णन है इस भगवद गीता का अंत में, श्री कृष्ण का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्वसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी मे सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सूचय। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते, सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझको नमस्कार करो, मेरी उपासना करो, तो इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं तुमको वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो और सभी प्रकार का धर्म त्याग करके इस धर्म ग्रहण करो, केवल मेरे शरण में आ जाओ और मैं तुमको तुम्हारा सब पूर्वकृत काम का फलों से मैं बचूंगा तुमको, और मां सूचना चिंता मत करो, विश्वास करो, कृष्ण के चरण में शरण लेना यही परम धर्म ही है, यही एक ही सर्व मंगल प्राप्ति का उपाय ही है। उससे मुक्ति है, परम सिद्धि है, परम सुख प्राप्ति, सब कुछ जो हर एक जीव के लिए परम मंगल ही है, सब कुछ प्राप्त होते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में, कोई दूसरा उपाय से नहीं है। संन्यास ग्रहण करने से था, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए, आप दूसरा माइक ये है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, जो श्री कृष्ण बोलते हैं वो प्रमाणिक ही है, और कुछ लोग या ज्यादा लोग जो बोलते हैं, यदि श्री कृष्ण जो बोलते हैं उसके अनुसार नहीं है, वो सभी बकवासी है। तो वो आपका प्रश्न का उत्तर है, जो भी प्रश्न हो। कुछ लोग बोलते हैं चुप चुप करो, श्री कृष्ण क्या बोलते हैं हमको सुनाएंगे, और कुछ लोग जो बोलते हैं, किस प्रकार के लोग बोलते हैं, सब मूर्ख लोग जो नहीं जानते, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोग की बात हम क्यों सुनेंगे, ठीक है सुनाए हम थोड़ा थोड़ा मच लेंगे मूर्ख लोग क्या बकवास करो। कैसे लोग जो बोलते खाली वेद और उपनिषद को माने, और कुछ लोग बोलते खाली चार वेद और उपनिषद नहीं है, कुछ लोग बोलते वेद और उपनिषद लेकिन महाभारत पुराण नहीं है, और कुछ लोग बोलते वेद उपनिषद एक्चुअली वेद में है लेकिन कर्मकांडी लोग तो उपनिषद को महत्व नहीं देते, और कुछ लोग बोलते वेद महाभारत रामायण पुराण शास्त्र, और कुछ लोग बोलते तो ये सब छोड़ के बाइबल पढ़ो, और कुछ लोग बोलते अल्लाहु अकबर, और कुछ लोग बोलते ये सभी धर्म बकवासी है टीवी देखो और कुछ नहीं। तो क्या सिद्धांति है, तो हम बहुत छोटा जीव है, हम कैसे वास्तविक मार्ग मिल सकते, तो इसके बारे में महाभारत में, अगर आप महाभारत को मानते लेकिन ये महाभारत नहीं मान के भी ये उपदेश खाली साधारण बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि कितना महान है यही उपदेश। युधिष्ठिर महाराज का वचन है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न ना सदृश्य यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायं महाजनो येन गतः स पन्थः। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि तर्क पंथ से सत्य स्थापित नहीं होते, और लोग जो बोलते हम खाली वेद मानते तो ऐसे लोग के बीच में विवाद होते है कि वेद की वाणी का चरम उपदेश और उद्देश्य क्या है, तो खाली हम वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं, तो मैं भी वेद मानता हूं लेकिन तुम वेद का सारांश नहीं समझते, तो आपस में ऐसे लोग का झगड़ा होते, तो श्रुतियों विभिन्न ना और ऐसे कोई ऋषि या विद्वान नहीं हो सकते, लेकिन यदि दूसरे विद्वान का सिद्धांत खंडन नहीं कर सकते, और इस प्रकार मानव समाज में बहुत बहुत मत है, बहुत बहुत फत है, तो सिद्धांत क्या है, जतो मत ततो पत नहीं है, सिद्धांत है कि धर्मस्य तत्व निहितम गो, धर्म तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, और महाजनो येन गतः स पन्थः, जो महाजन है जो सिद्धि प्राप्त है जो साक्षात का मिला है, तो ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन ले लो। फिर दूसरा प्रश्न आएगा तो कौन है महाजन, कुछ लोग बोलते हैं कि दयानंद सरस्वती महाजनी है जो केवल वेद नाम है, और कुछ लोग बोलते हैं हम शंकराचार्य को माने, लेकिन कौन सा महाजन वास्तव में महान ही है, तो यदि हम निरपेक्ष से इस भारत का इतिहास में वो धर्म के आचार्यों के जीवनी विचार करेंगे, मतलब कौन कौन श्रेष्ठ आचार्य ही है। तो हम इसी सिद्धांत मिल सकते हैं कि सब श्रेष्ठ आचार्य शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और आधुनिक युग तक श्रील प्रभुपाद सब मानते हैं कि श्री कृष्ण परम सत्य ही है। और वो श्री कृष्ण का वर्णन है वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो सभी वेद में, रामायण में, महाभारत में, पुराण शास्त्र में सब प्रमाणिक ही है। और सबका चरम सिद्धांत है श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण।